Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Branża mięsna liczy straty z powodu afery w ubojni w Ostrowie Mazowieckiej. Robert Biedroń ruszył w Polskę. Na początek lider wiosny odwiedził Łódź. Trudne warunki w górach. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Na wyniki tego audytu czekają wszyscy, zwłaszcza branża mięsna, która już liczy straty. Do Polski przyjechali dwaj audytorzy z Komisji Europejskiej, którzy przyglądają się różnym etapom produkcji wołowiny. Kontrola to skutek ujawnienia nadużyć w ubojni w Ostrowi Mazowieckiej. Dziennikarze superwizjera TVN24 pokazali nielegalny ubój chorych zwierząt. Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk zapewniał dziś, że mięso zostało wycofane z unijnego rynku, a audytorzy mogą bez przeszkód kontrolować instytucje. Kontrola ta będzie trwała do piątku. Audyt ten dzisiaj jest przeprowadzony w Głównym Inspektoracie Weterynarii. W kolejnych dniach będzie się odbywał w terenie, w wojewódzkim bądź powiatowym inspektoracie weterynarii, to jest do ustalenia, jak również też i w zakładach. Decyzja należy do osób, które audytują tutaj w naszym kraju. Afera już wpływa na sytuację branży. Producenci wołowiny mówią o załamaniu sprzedaży. Ceny spadły o złotówkę, mówi Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso. Skutki odczuwamy już tego, mianowicie spadek zamówień, renegocjacje cen, czy wręcz wycofywanie się z tego, co już było zamówione. Niestety niektóre kraje wykorzystują ten moment, tak jak chociażby Słowacja czy Czechy, które wręcz nawołują u siebie swoich konsumentów do niekupowania żywności z Polski. Polska to piąty co do ilości największy producent wołowiny w Unii Europejskiej, dlatego branża już zapowiedziała wniosek o zmiany w prawie, tak by nadużycia się nie powtórzyły. Między innymi chodzi tu o zaostrzenie kar za nielegalny ubój, dokładniejszą dokumentację chorób bydła i obowiązkowy monitoring. Nad zmianami pracuje też Ministerstwo Rolnictwa. Lider ugrupowania Wiosna, Robert Biedroń, rozpoczyna w Łodzi cykl konwencji regionalnych, na których zaprezentuje program swojej partii. Jak podkreśla, wybór pierwszego miejsca spotkania nie był przypadkowy. W Łodzi jak w soczewce skupiają się problemy wielu Polek i Polaków. Macie świetną prezydentkę, która boryka się z wieloma problemami. Tylko żeby ona była jeszcze lepsza, potrzebuje wsparcia państwa. Odnosząc się do inicjatywy Roberta Biedronia, poseł PiSu i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił w Pulsie Trójki, że działania tego polityka powinny skłonić inne ugrupowania do przedstawienia propozycji programowych. Jak dodał, warto rozmawiać o każdym programie. Mam nadzieję, że inicjatywa pana Biedronia też skłoni nasze koleżanki i kolegów z opozycji do tego, żeby przygotować w końcu swój program i podjąć merytoryczną dyskusję w parlamencie. Tylko że trzeba też odnosić się do faktów. A fakty w przypadku pana Biedronia są takie. W Słupsku ze swoich 10 najważniejszych obietnic pan prezydent, ówczesny Biedroń, nie zrealizował żadnej. Działalność ugrupowania Wiosna została zainaugurowana wczoraj na warszawskim Torwarze. Trudne warunki w Tatrach. Obowiązuje tam drugi stopień zagrożenia lawinowego. Jak informuje TOPR, do tego na większości szlaków jest ślisko, bo śnieg jest w wielu miejscach zmrożony. Poruszanie się po szlakach położonych wyżej wymaga odpowiedniego sprzętu, takiego jak raki i czekan. Z powodu nisko zawieszonych chmur jest też słaba widoczność. Drugi stopień zagrożenia lawinowego obowiązuje też w Karkonoszach i na Babiej Górze, w Bieszczadach pierwszy. Co drugi Polak regularnie bierze udział w badaniach profilaktycznych w kierunku wykrycia chorób nowotworowych. Tak wynika z raportu przygotowanego z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem i zaprezentowanego przez Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Dziś, jak co roku, organizowane były darmowe akcje profilaktyczne w warszawskiej hali Koszyki. Od południa można było wykonać USG tarczycy, piersi i zbadać niepokojące zmiany na skórze. Badania, za które nie płacę, są oczywiście bardziej przystępne dla mnie. Jeśli mogę takie zrobić, bo jestem zaproszona, to przychodzę. Ja mam tak naprawdę niedoczynność tarczycy, która mi przeszła w Hashimoto. Musimy wykonywać badania po prostu regularnie. Większość guzków, które jednak spotykamy w tarczycy, to są guzki łagodne. Tylko i wyłącznie do obserwacji. Doktor Mikołaj Drap. W zależności też, czy są w tym guzku jakieś inne zmiany, typu torbiele, typu zwapnienia, takie rzeczy też wszystkie widzimy. Może być Światowy Dzień Walki z Rakiem, bo to są przyjęte nazwy, ale dużo ludzi nie zgłasza się na badania, ponieważ boi się przegrać walkę. Doktor Hanna Tchórzewska-Korba, Zakład Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie. Apel do państwa dziennikarzy, żeby więcej używać określenia, że leczymy chorych na nowotwory. Wprowadzamy w tej chwili różne leki przeciwbólowe i jest szansa na to życie nawet w chorobie. Cenię sobie takie akcje jak tutaj. Jeśli sama wszystkiego dopilnuję w odpowiednim czasie, no to mogę liczyć, że się uda. Z badań profilaktycznych częściej korzystają kobiety niż mężczyźni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Adam Malecki. A zaczynamy od lekkoatletycznego mityngu Orlen Cup w Łodzi. Ten co prawda już się zakończył, ale w Atlas Arenie wciąż jest Krzysztof Łoniewski. Kto dziś szczególnie podbił serca kibiców? Najciekawiej to zdecydowanie wyglądała rywalizacja tyczkarzy, zwłaszcza gdy w konkursie zostało trzech Polaków, a odpadł już aktualny mistrz olimpijski Thiago Braz z Brazylii. Na 5,70 z zawodami pożegnał się Robert Sobera. Za to 5,80 to w pierwszych próbach przeskoczyli Paweł Wojciechowski i Piotr Lisek. Widać było, mówiąc kolokwialnie, że obaj są nakręceni na bardzo wysokie skakanie i na poprawę najlepszego tegorocznego wyniku na świecie. Ten wynosi 5,86. I Paweł i Piotr byli bardzo blisko przeskoczenia 5 metrów i 90 centymetrów. Nie udało się, ale okazja, żeby się powiodło już pojutrze na mityngu w Toruniu. Doprecyzujmy, że Wojciechowski i Lisek wygrali konkurs ex aequo. Jakie były inne wartościowe wyniki? Z dobrym rezultatem 20 metrów i 95 centymetrów w konkursie pchnięcia kulą zwyciężył Konrad Bukowiecki i z roześmianymi oczami mówił, że szczyt formy szykuje na początek marca i halowe Mistrzostwa Europy w Glasgow. Nosem kręciła za to Ewa Swoboda. W dobrym stylu i z dobrym wynikiem 7 sekund i 13 setnych wygrała sprint na 60 metrów, a mimo to żaliła się, że jak przed rokiem była w gorszej formie, to była krytykowana przez dziennikarzy, jakby zapomniała, jak wymierny zawód uprawia. Generalnie zawody udane, niezła frekwencja w Atlas Arenie. Królowa sportu ma się w naszym kraju naprawdę nieźle. Dziękujemy. Z Łodzi mówił Krzysztof Łoniewski. Z Łodzi przenosimy się za ocean i w amerykańskie góry do Park City, gdzie odbywają się Mistrzostwa Świata w narciarstwie dowolnym i snowboardzie. Dobrze spisują się nasi reprezentanci w snowboardzie właśnie. Aleksandra Król i Oskar Kwiatkowski awansowali do finałów giganta równoległego. Król była 13, a zaledwie 22-letni Oskar Kwiatkowski miał piąty czas przejazdów eliminacyjnych, a to oznacza, że jest pierwszym Polakiem w historii, który wywalczył awans w tej konkurencji na Mistrzostwach Globu. Finał właśnie się zaczyna. Informacja, jak wypadli Polacy w serwisie sportowym o 20.30. W nim także wynik meczu w Premier League, w którym West Ham United z Łukaszem Fabiańskim w bramce gra z liderem Liverpoolem. Po 5 minutach wciąż 0-0. Zakończyło się spotkanie we włoskiej Serie A. Tam Lazio pokonało 1-0 na wyjeździe Frosinone, a grają Cagliari za Atalantą Bergamo. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wysoko w górach rozpogodzenia. Miejscami na północnym zachodzie i południowym wschodzie opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podhalu do plus 3 na południu i północnym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyśle to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Los na wróżkę, sioł pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I zapraszam Państwa. Rozpocznijmy od wiersza Szymborskiej w wykonaniu Hanny Banaszak. Nienawiść. Myśmy już kiedyś rozpoczynali którąś audycję od tego właśnie utworu. No ale nienawiść, zgodnie z tym, co poetka mówi, nieźle się trzyma, chyba lepiej niż kiedyś. Spójrzcie, jaka wciąż sprawna. Jak dobrze się trzyma. W naszych czasach

Dowiedziałem się o pani historii z książki Justyny Dąbrowskiej, która jest właśnie przygotowywana do druku, ta książka Miłość jest warta starania. I właśnie dlatego panią zaprosiłem. Dziękuję, że pani zechciała to zaproszenie przyjąć. Bo pani bardzo dużo wie o nienawiści, ale też wie o tym, jak się tej nienawiści nie dać porwać. I myślę o tym w ten sposób. Po morderstwie prezydenta Adamowicza dużo o tym mówiliśmy. Mówiliśmy o mowie nienawiści, mówiliśmy o tym, jak się, że już mamy dosyć. I potem znowu kolejne burze, kolejne afery, właśnie przestaliśmy mówić. Pani nienawiści doświadczyła i nie dała się jej porwać, więc chciałbym, żeby nam pani o tym opowiedziała, o tej swojej ścieżce, drodze i doświadczeniach, myślę, ku pożytkowi nas wszystkich. No, ja nie czuję się osobiście ekspertem od nienawiści, bo nie przypominam sobie, chyba że coś rzeczywiście wyparłam, ale nie mam w pamięci żadnego epizodu, kiedy bym kogoś nienawidziła. To zdumiewające. Zagłada, a potem marzec 68, emigracja przymusowa. Więc był gniew, był smutek, był no, marzec 68 i to, co się wtedy działo, to była chyba najgorsza część mojego życia. To był moment, kiedy mi siłą odebrano moją polską tożsamość i to robili swoi. Mhm. Ale ja muszę powiedzieć, że ja nie pamiętam w sobie nienawiści. Pamiętam gniew. To nie to samo. Wydaje mi się, że to nie to samo. Nienawiść jest chyba czymś bardziej osobistym, znaczy skierowanym do człowieka czy do zbiorowości. Gniew wydaje mi się bardziej taki, no coś trzeba z tym zrobić, prawda? Jakoś trzeba się temu przeciwstawić, trzeba na to zareagować, ale nie musi się w tym celu nienawidzieć sprawców. Mhm. Jak to się stało, że w pani nie ma nienawiści? Przypuszczam, że w dużym stopniu to było, zaraz pan się uśmiechnie, ale to jest prawda, to było szczęśliwe życie, prawda, bo jak na początku okupacji, w listopadzie 40 roku, moja matka oddała mnie do zakładu dla sierot, prowadzonego przez zakonnicę, żeby mnie ukryć. Sama na aryjskich papierach pracowała w Warszawie i zresztą brała udział w akcji Żegota później w roli kogoś takiego bardzo, że tak powiem, przy ziemi, znaczy roznoszącego ich pieniądze do tych, którym pomagali. Więc jak mnie matka oddała do tego zakładu, to po pierwsze spotkałam się tam z wielu bardzo pozytywnymi uczuciami. Siostra przełożona, matka przełożona była niezwykłą osobą, bardzo już wiekowa, o nieczęsto rozmawiała z nami dziewczętami, ale była tak pełna dobroci i miała tak bezpośredni kontakt z Panem Bogiem, że Że to się chyba udzielało. Znaczy ja pamiętam po dziś dzień jej rozmaite powiedzenia, jak to. To były ciężkie czasy, prawda, okupacja. Nie martwcie się. Pan Bóg więcej ma, jak rozdał. Czyli to było coś w rodzaju szczepionki. Tacy, zacytuję Niemena, ludzi dobrej woli, których więc, on ale, więcej. Ale nie tylko ona. No, siostra wychowawczyni też była wspaniałą osobą. W ogóle nie mogę powiedzieć, żebym tam nigdy nie zaznała żadnych przykrości, powiedzmy, od koleżanek czy coś. No ale to jest, każdy doznaje jakichś przykrości od rówieśników. Ale to w takim razie 68 rok był gorszy dla pani subiektywnie? O, dużo gorszy. Dlaczego? Dlatego, że w czasie okupacji byliśmy wszyscy razem, prawda? My, którzyśmy cierpieli na skutek tej okupacji. Byliśmy no, rzeczywistą wspólnotą, prawda? A w 68 roku ja pamiętam, że niedługo przedtem rozmawiałam z Antkiem Zambrowskim, który się ochrzcił, bo mówił, że nie można być Polakiem i brać udziału, prawda, w sprawach Polski, jeżeli człowiek się nie ochrzci. A ja mu wtedy mówiłam, to było chyba jak razem składaliśmy kwiaty przed pomnikiem Mickiewicza po wydarzeniach marcowych. Ja mu potem mówiłam, słuchaj, ja jestem tutaj tak samo rdzenna jak każdy inny, prawda. W końcu Żydzi byli w tym kraju od, nie wiem, 800 lat czy tam ilu. I nie widzę żadnego powodu, prawda, żeby udawać kogoś, kim nie jestem. A jak to się stało, że wtedy nienawiść tak bardzo wybuchła i tak bardzo panią dotknęła? Ja znalazłem w tym wywiadzie, który cytuję z książki Justyny Dąbrowskiej, taką to trochę może dzisiaj nawet śmiesznie brzmi, ale to musiało być bardzo bolesne. Pani miała taką teczkę z wycinkami z pracy. Tak. I potem pani tak. Z mężem emigrowała i z dziećmi. Tak. I tam jest taki wycinek, który brzmi śmiesznie, ale to niekoniecznie może takie śmieszne. Grupa bananowej młodzieży wyjechała w Bieszczady, ale nie chciało im się nosić plecaków, więc wynajęli osiołka. I że tego typu teksty były w różnych pismach, nawet w przewodniku wędkarza. Jak najbardziej, ale ja odnosiłam się do tych tekstów. One mnie nie raniły osobiście. Ja się do nich odnosiłam jako do czegoś totalnie nonsensownego. No ale nie wszyscy się do nich odnosili jako do czegoś totalnie nonsensownego. Ja nie mogę mówić jak... Nie, no oczywiście, no byli tacy, którzy... Którym się to bardzo podobało. Którym się to podobało, no tak. I teraz są tacy, którym się różne nonsensowne teksty podobają. A dlaczego to się ludziom podoba? Mnie się wydaje, że u podłoża chyba również nienawiści i pogardy leży strach. Strach? Tak. Strach, bo pojawiają się problemy. To najlepiej to widać w stosunku do uchodźców. Prawda? Jest problem i podskórnie wiadomo, że ten problem nie odejdzie, że trzeba go będzie rozwiązać. I że to rozwiązanie nie będzie ani łatwe, ani wygodne. Że trzeba się będzie troszkę posunąć z naszego wygodnego miejsca i z naszego wygodnego życia. Prawda? I to budzi opór. I to budzi strach. I to się przerzuca jako nienawiść na tych, którzy tak naprawdę to nie oni są odpowiedzialni za ten problem, ale na nich się przerzuca odpowiedzialność za ten problem. To znaczy, że nienawiść byłaby łatwizną, tak można ją zrozumieć. Nienawiść jest łatwizną, tak. Aha, ale czy to nie jest zbyt łagodne spojrzenie na nienawiść? Proszę pana, mnie się wydaje, że powiedzenie komuś, że boi się rozwiązania problemu, o którym bodaj podskórnie wie, że on jest i że on musi być i powinien rozwiązany. Znaczy oskarżenie kogoś o tchórzostwo, poważne tchórzostwo, brak odpowiedzialności za swoje życie i za życie swojej wspólnoty. Wydaje mi się, że to jest dostatecznie ciężkie oskarżenie. To jest bardzo ciężkie oskarżenie, ale może być jeszcze gorsze. Ja mam na myśli pychę, ponieważ jeśli kogoś nienawidzimy, to się wiąże z dehumanizacją. To znaczy traktujemy tego kogoś jako gorszego od siebie, a czasami nawet nie człowieka. Jest taki straszliwy test, gdzie się ludziom pokazuje obrazki i prosi o to, żeby jakąś grupę odnieśli do tego obrazka. To jest, no powiedzmy, w uproszczeniu ewolucja człowieka. Tak. No i wielu pokazuje no, tych takich, te byty praludzkie, prawda? Powiedzmy, że małpy, upraszczając, prawda? I to jest gorzej niż tchórzostwo, to jest pogarda, to jest pycha. To jest pogarda i pycha, ale znaczy takie mam poczucie, że u źródeł tego wszystkiego leży tchórzostwo. Leży obawa przed wzięciem na siebie odpowiedzialności w chwili, kiedy trzeba tą odpowiedzialność wziąć, żeby problem rozwiązać. Pani jest takim szczęśliwym człowiekiem, że wprawdzie pani tej nienawiści doświadczyła z zewnątrz, ale od środka ją ta nienawiść pani nie zjada, czy nie zjadała. Mówiła pani o doświadczeniu. Nie. Nie, nie, nie. Ja nie przypominam sobie u siebie, mówię, może wyparłam tą część swojej historii. Nie zastanawiałam się nad tym. Ale tak naprawdę ja nie przypominam sobie, żebym ja kogoś nienawidziła. Przypominam sobie z własnej strony, prawda, pogardę i związane z tym uczucie pychy, że jestem lepsza od tych tam, co prawda, różne głupie rzeczy wygadują. Czyli jednak tak, to też może być to niszczące. Tak, oczywiście. No to z tym to w tej chwili już mam skuteczne narzędzia, żeby sobie z tym poradzić. Właśnie, chciałbym o tych narzędziach porozmawiać. Jest taka opowieść indiańska, czy pseudoindiańska, czy quasi-indiańska, wszystko jedno, ale myślę, że mądra. I to jest opowieść o wnuczku i dziadku. Wnuczek przychodzi do dziadka, mówi, wiesz dziadku, nienawidzę, czy też pogardzam tam, nie wiem, jakimś kolegą, palącym promieniem, czy ryczącym bawołem, czy nie wiem. I dziadek mówi, no ale co się stało? A, bo on mnie skrzywdził, bo i następuje opowieść, a wtedy dziadek mówi, wiesz co, bo to jest tak, jakby w twojej duszy były dwa wilki. Jeden taki jasny, drugi ciemny. I wnuczek się zastanowił i mówi, no a który wygra, dziadku? On mówi, ten, którego będziesz karmił. To nie głupie. To jest oczywiście bardzo podstawowa, podstawowa historia. Nie, więc w tej chwili rzeczywiście mam narzędzia, tak mi się wydaje. To jest przede wszystkim medytacja, to jest próba zobaczenia siebie poza swoją maską społeczną. Kim się jest naprawdę w głębi. Jest, to może za chwileczkę o tym pani opowie. A my sobie posłuchajmy jeszcze przez chwilę. To jest Tomasz Stańko, który gra utwory z takiej przepięknej płyty, podwójnej nawet albumu Wisława, ponieważ wiersz Wisławy Szymborskiej rozpoczął naszą rozmowę, no to może będzie na miejscu. Joanna Gomułka. Tomasz Tańko, a to jest Joanna Gomułka z nami dzisiaj. Tak jest. Pani powiedziała o narzędziach, które pani ma i opracowała, żeby się nie dać niedobrym wilkom. Nie, te narzędzia nie są skierowane tak, prawda, tylko i wyłącznie w stronę jakiegoś pozbywania się nienawiści, zresztą akurat do tego nie są mi specjalnie potrzebne. Ale mówiła pani o pogardzie, więc to jest ale blisko. Ale mówiłam o pogardzie, tak. Mówiłam o pysze, tak. Której bardzo trudno się jest pozbyć, mhm. Która wyskakuje, prawda, przy każdej okazji. Prawda, od jakiegoś czasu, no, od paru lat stopniowo, zajęłam się medytacją, która polega na tym, przynajmniej w moim wydaniu i dla moich potrzeb, żeby dotrzeć do tych warstw siebie samego, które są głębiej niż to, co się pokazuje na zewnątrz w działaniu społecznym, prawda? Bo tam musimy przestrzegać pewnych norm społecznych, musimy w odpowiedni sposób działać. A tu chodzi o to, żeby wejść na poziom naszych takich cech, które są bardziej nasze i które są niezależne od tego obrazu, jaki chcemy pokazywać. Czytam akurat w tej chwili bardzo ciekawą książkę takiego terapeuty Johnsona na temat honorowania swojego cienia. Ja nie pamiętam dokładnie w tej chwili tytułu. Ale cień w sensie jungowskim, tak? Taka ciemna strona, ludzkiej natury. Ta ciemna strona, na co on zwraca uwagę, znaczy on to określa w ten sposób, że ta jasna strona to są te nasze charakterystyki, które są społecznie akceptowalne i które, o których społeczeństwo mówi, to jest dobre. A ciemna strona to są te nasze charakterystyki, o których społeczeństwo mówi nie, to nie jest dobre. Przy czym on zwraca uwagę, że do tej ciemnej strony często przynależą nie tylko cechy, które są moralnie, prawda, naganne, ale również cechy bardzo wartościowe, które jednak z jakichś powodów nie są społecznie akceptowalne. I to, co on mówi, to jest ciekawe i nad tym się w tej chwili zastanawiam. No, my mamy ten zbiór cech. No, tak nas Pan Bóg stworzył, takie mamy. Mhm. Nie pozbędziemy się ich. I co z nimi możemy zrobić? Właśnie. I jest kwestia, co z nimi zrobić. Bo on mówi, że nie jest rzeczą właściwą próba działania i układania swojego życia tylko na podstawie tej strony jasnej. Dlatego, że użyjmy standardowego terminu, dusza zawsze działa w stanie równowagi. Jeżeli jesteśmy zbyt dobrzy, to w jakiejś chwili odezwie się coś i wybuchniemy, prawda, gniewem, wybuchniemy agresją, zrobimy coś bardzo niedobrego. Także trzeba próbować działać z punktu środkowego, gdzie nasza ciemna i jasna strona się równoważy. I teraz, nie chcemy oczywiście równoważyć naszej jasnej strony i jej działań w sposób, który krzywdziłby kogoś innego, czy który byłby społecznie szkodliwy. Czyli co? Jaki jest wniosek? Czyli co? No, on mówi, to będzie trzeba sprawdzić doświadczalnie, że dusza przyjmuje również takie równoważenie symboliczne. I na przykład uważa za przykład takiego symbolicznego równoważenia na przykład mszę chrześcijańską. Mówi, przecież w niej jest wszystko. W niej jest kazirodztwo, w niej są tortury, w niej jest cała masa złego. Kazirodztwo? No gdzieś tam, on tam twierdzi, prawdopodobnie w jakimś kawałku czytań ze Starego Testamentu, aha, to się no dobrze, to znajdzie. To się prawda? Znajdzie, to na pewno. Bo tam to rzeczywiście jest wszystko. To piękna książka Biblii. Ale straszna. Oczywiście. Oczywiście, ale piękna przez to jest, że jest w niej wszystko. Aha. I ta jasna strona, i ta ciemna strona. No właśnie, ale teraz pani mówi, że jeśli... Proszę dokończyć. Właśnie, więc on mówi, że trzeba próbować równoważyć, prawda, jak te swoje jasne uczynki, taką ofiarą symboliczną. Prawda. Aha. Czyli religia jest odpowiedzią? Niekoniecznie, bo na przykład to już sięgnę do swojej praktyki ostatnich lat i właśnie praktyki medytacyjnej. Jest ważne, i to wydaje mi się jest może sposób na równoważenie. Jest ważne, żeby wiedzieć o swoich tych złych charakterystykach, o swoich tych złych stronach. To znaczy, że, przepraszam, nie odrzucać. Że ułudą, że jest to, że jesteśmy lepsi od kogoś innego. Jeżeli tak się czujemy, to jest bardzo niebezpieczne. To jest niebezpieczne, oczywiście. I to jest odpowiedź na dehumanizację, która jest obecna właśnie w mowie nienawiści, w ogóle w nienawiści. Więc właśnie, jeżeli mówię o tych narzędziach, to w moim życiu codziennym bardzo takim ważnym narzędziem jest próba zdawania sobie sprawy z tego, kim jestem, i próba właśnie akceptowania w sensie uznania, taka jest rzeczywistość. Aha. Takie są te moje złe cechy. Aha. I to, jak się wydaje, wystarcza, żeby ich nie realizować. No, tak, ale jak myślę, jeszcze wracając do przeszłości, mówiła pani o tym, jak się pani ukrywała w klasztorze i o tej siostrze przełożonej, tak, która... I innych światłych, świetlistych postaciach, które... No, one panią zaszczepiły przeciwko tej nienawiści, jak sądzę. Być może także matka, być może także środowisko rodzinne. Proszę pana, miała pani wiele szczęścia w sumie. Proszę pana, przecież chyba w każdym życiu, w spotkaniach z ludźmi, we wszelkich spotkaniach, spotykamy się również z bardzo pozytywnymi rzeczami. No, ależ oczywiście, tak. I nie tylko, prawda, w dramatycznych okolicznościach takich jak okupacja i Holokaust, ale na co dzień. Przecież no jak ja myślę o swoim życiu codziennym, to myślę, prawda, o ekspedientce, która się do mnie uśmiecha, jak przychodzę i stara mi się jak najlepiej poradzić. I jak człowiek popatrzy na swoje życie codzienne i popatrzy na swoje spotkania z rzeczywistymi ludźmi, nie wirtualne, te twarzą w twarz, to przecież, no tak mi się wydaje, moje doświadczenie jest bardzo pozytywne. A czy to prawda, że matka, powiedziała pani, w czasie okupacji, w tych strasznych czasach, wszyscy jesteśmy tacy sami? Znalazłem taki... Tak. Taką... Tak? Tak, proszę pana. Też hitlerowcy? I my? Tak. Tak. Proszę pana, i to, co jest, wydaje mi się, strasznie ważne, to to, żeby przy zetknięciu się z drugim człowiekiem nie patrzeć na niego poprzez jego rozmaite etykietki, że on jest katolikiem albo on jest niewierzącym, że on jest pisowcem albo należy do partii Razem, mhm. że... Nie wiem, on jest przedsiębiorcą. Nie patrzeć na jego etykietki, tylko patrzeć na człowieka, jaki on jest. Mm-hmm. I to jest rzeczywiście doświadczenie. No. Ale chciałem coś ważnego powiedzieć teraz, bo pewnie pani ten raport zna, być może państwo o tym słyszeli. Bo to jest teraz bardzo taka też śliska droga i łatwa do tego, żeby powiedzieć, no, że my jesteśmy lepsi od tamtych. I mamy prawo kogoś nienawidzić albo kimś pogardzać. Bo... Nigdy nie mamy takiego prawa. A no właśnie. Nigdy nie mamy takiego prawa. Nic nie daje nam takiego prawa. Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego opublikowało taki raport autorstwa Pauliny Górskiej głównie. To jest raport o relacjach między wyborcami no, tej rządzącej strony i tej opozycyjnej strony, nazwijmy to tak w uproszczeniu. Okazuje się, że zwolennicy partii opozycyjnych bardziej nienawidzą tamtych niż odwrotnie. Właśnie ta strona liberalna, bym powiedział. To jest bardzo ciekawy przekaz. I no, pewnie mają swoje powody, pewnie tamci też mają swoje powody, ale chodzi o to, że jak łatwo jest się wpakować w tę spiralę nienawiści. To o tym tutaj mówimy. I jak ona jest niezależna od tego, kto jakie poglądy polityczne czy społeczne wyznaje. Proszę pana, ja się na tych, że tak powiem, procesach społecznych nie znam i muszę powiedzieć, że odnoszę się z dużym sceptycyzmem do rozmaitych badań tego typu, które uśredniają, które pod jednym słowem, na przykład nienawiść, mogą pod to słowo podciągać bardzo rozmaite zjawiska i rozmaite fenomeny. I tutaj, znaczy, wie pan, tak jak patrzę wstecz na swoje długie już życie, to myślę sobie, że właściwie już blisko jego początku ktoś wypowiedział zdanie, które dla mnie jest po dziś dzień bardzo takie istotne. To był mój profesor fizyki doświadczalnej, który powtarzał niejednokrotnie, odnosił się z pogardą do matematycznej części, wypisywał formułki, zaraz je zmazywał, ale odnosił się z wielką atencją do doświadczenia. Mówi, jeżeli doświadczenie mówi inaczej, doświadczenie ma zawsze rację. I to właściwie stało się dla mnie, może po prostu to akurat symbolicznie mi się zapisało, a to jest, źródło tego jest zupełnie inne. Nie wiem i nie interesuje mnie to. Ale w każdym razie w tej chwili też ważne jest dla mnie bezpośrednie doświadczenie. Bezpośrednie doświadczenie zetknięcia się z drugim człowiekiem i mówię o tych zetknięciach, o całej ich ogromnej skali, prawda? Znaczy od spotkania w tramwaju, kiedy ktoś ustępuje miejsca albo nie ustępuje miejsca, do, prawda, rzeczy bardzo ważnych. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o którą chcę panią zapytać. Pani doświadczenie duchowe, religijne, ale to może za chwileczkę o tym porozmawiamy. A przypomnę, że jest z nami pani Joanna Gomułka. I posłuchajmy, co ma do powiedzenia, bo myślę, że to bardzo ciekawe i mądre rzeczy. Nasz piąty wiersz narodowy, czyli Czesław Niemen, w piosence Dziwny jest ten świat, mówił o nienawiści, że najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie. No, więc właśnie pani wie, jak to jest. Może zamiast nienawiści to pogarda, chociaż właśnie one są bardzo blisko siebie. Pani Joanna Gomułka jest z nami. I, aha, proszę no bardzo. No więc wydaje mi się, że jeżeli... Że jest, znaczy dla mnie takim narzędziem jest poznanie, poznawanie siebie, swoich jasnych i ciemnych stron, przy czym ciemnych stron się nie wyrzekam. W nich jest masa energii, którą można spożytkować. Na przykład w gniewie, prawda? I akceptuję, że taka jest rzeczywistość, taka ja jestem. Składam się, prawda, nie z samych pięknych stron, ale również i tych ciemnych. I nie mam zamiaru z nimi walczyć, ani się ich pozbywać. Ale też nie trzeba ich karmić, jak z tej opowieści o Indianinie i jego wnuczku. One po prostu są. One po prostu są, a ja staram się działać tak właśnie ze swojego środka, pomiędzy tymi dobrymi i złymi rzeczami. Znaczy już bardzo dawno, doświadczalnie, bez tych, nauczyłam się, że nie pomagam i nie daję, jeżeli nie czuję... Jeżeli nie czuję, że tak chcę, że to mi sprawia przyjemność, jeżeli muszę się przymuszać do tego. A jeszcze jedno ważne, to bardzo ważne. Pani doświadczenie religijne, pani jest kwakierką. To nawet pewnie większość ze słuchaczy nie wie, co to znaczy. I kto to taki? No to jest pani Anna Gomułka właśnie. Tak, ja od 2,5 roku znaczy? Należę do takiej grupy kwakierskiej, do warszawskiej grupy. Proszę pana, do której po długich, długich, prawda, podróżach, które w zasadzie zaczęły się od Junga bardzo wiele lat temu, i do której dołączyłam, dlatego że znalazłam tam dwie rzeczy. Otóż kwakrzy... Czyli wspólnota religijna, która powstała w końcu XVII wieku, tak? Mniej więcej coś takiego, prawda? Tak, ale to nie mówmy o historii. Mówmy o tym, co jest teraz, bo historia jest trudna, zawikłana i tak dalej. I kwakrzy są bardzo różni, są rozmaite odłamy, no tak, i tak to prawda. Dalej. I co pani znalazła właśnie u nich? Więc co znalazłam? Otóż kwakrzy nie mają wyznania wiary. Każdy może wierzyć w co chce. Kwakrzy natomiast mają jedno przekonanie, że w każdym człowieku jest coś, co nazywają światłem, albo co kiedyś ich założyciel George Fox nazwał czymś z Boga. W każdym razie to jest coś, co pozwala im odróżniać dobre od złego. Wszyscy ludzie to mają? Wszyscy. Mordercy i wszyscy. Każdy człowiek jest obdarzony taką własnością. To jest oczywiście, można to nazwać artykułem wiary, ale jeżeli tak, to jest jedyny artykuł wiary kwakrów. Oczywiście to światło może być przyćmione, zaniedbane, nie w użytku i tak dalej. To jest inna sprawa, ale w każdym on jest. I wyrocznią postępowania dla każdego jest jego wewnętrzne światło. Nie pismo, nie przykazania. Jego wewnętrzne światło jest jego ostateczną instancją, to co jest w nim. Kwakrzy mają wspólne również, przynajmniej rozmaite grupy mają wspólne, tak zwane świadectwa. One są różne w różnych grupach. Na przykład świadectwo prawdy i integralności, świadectwo równości. I co to znaczy? W praktyce. Czy to świadectwo to znaczy opowieść o czymś? Wyrażenie wartości, według których chcemy żyć. Prawda. Które przyjmujemy jako takie drogowskazy. Zasady moralne. Postępowania. Wartości. Natomiast to, co jest ciekawe i to, co znowu jest doświadczeniem moich 2,5 lat w grupie kwakierskiej, prawda, to podstawowa zasada. Twoim ostatecznym sędzią jest głos w tobie, światło w tobie. Skrajnie indywidualistyczna. Nie można być bardziej indywidualistycznym. Natomiast w praktyce okazuje się, że to tworzy wspólnotę i że to tworzy bardzo silną wspólnotę. No w końcu nie na darmo oficjalna nazwa to jest Stowarzyszenie Przyjaciół, Religijne Stowarzyszenie Przyjaciół. I ja to widzę w naszej grupie, jak się zmienia nasza grupa, jak coraz bardziej jesteśmy sobie bliscy na rozmaitych poziomach. Na naszych cotygodniowych spotkaniach rozmawiamy o rzeczach duchowych i ważnych i rozmawiamy o tym, co kto widział w kinie, prawda, i co warto przeczytać, i albo co warto ugotować. I w ten związek, który jest taki coraz bliższy, wchodzimy całym sobą, znaczy i swoją sferą duchową, i naszym powszednim życiem, i wszystkim, czym jesteśmy. W ogóle spotkanie, również spotkania, powiedzmy spotkanie ogólnopolskie, czy spotkanie środkowoeuropejskie, to są wielkie święta, bo to są spotkania, prawda, z naszymi przyjaciółmi. A proszę powiedzieć jeszcze na koniec kilka zdań do naszych przyjaciół radiowych, którzy niekoniecznie są kwakrami, tam zdaje się prawie nikt nie jest, bo to jest bardzo nieliczna wspólnota w Polsce. Na koniec przesłanie, pani Joanno, gdy pani jeszcze zechciała powiedzieć od siebie. No jedyne przesłanie to jest takie, spotykając się z człowiekiem, nie patrzcie na etykietki. Spotkajcie się z nim z uwagą i z życzliwością. Bo wszyscy mamy w sercu światło. I tylko tyle. Dziękuję pani bardzo. Była z nami Joanna Gomułka. Dziękuję pani Ewie Redel, która realizuje ten program, i Sylwii Hej, która jest wydawcą Klubu Trójki. Do usłyszenia, Dariusz Bugarski. Autopromocja. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. To jest opowieść przede wszystkim o mnie i o nim. Tylko czy ta opowieść jest warta tego, żebym ją poznał i podał dalej? Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik. Zapraszam od poniedziałku do piątku około 11.50. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Nowy album. Sonoristik Penderecki by Penderecki. Awangardowe dzieła z lat 60. Nagrane po raz pierwszy przez kompozytora. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.